سرکار ہے جو مانگتا ہے مرحبا. اس دل افروز آج ہے صبح بہار جھومتے ہیں سب مسلمان گر چکا ہے اب میرے بارا تشریف لائے اپنے جلووں میں گھومائے جھوم کے ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا حشر میں عطار آئے آپ نے رحم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب